7 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Rusland wijst de uitkomst van het MH17-proces van de hand. Volgens Buitenlandse Zaken in Moskou was het niet objectief en zijn bewijzen die Rusland had aangedragen genegeerd. De rechtbank in Den Haag veroordeelde 3 verdachten tot levenslang en sprak de 4e verdachte vrij. Verder zijn de reacties op het vonnis gematigd tevreden. Premier Rutte spreekt van een stap dichterbij in waarheidsvinding en gerechtigheid voor de slachtoffers en hun nabestaanden. Ook Oekraïne verwelkomt de veroordelingen, maar het land benadrukt dat degenen die de opdracht gaven tot het neerhalen van MH17 nog moeten worden berecht. De provincie Noord-Holland heeft de natuurvergunning voor Tata Steel aangescherpt. De stikstofuitstoot van Tata moet met 8% omlaag. Dat betekent volgens de provincie meer ruimte voor de natuur. Van alle industrie in Nederland stoot Tata in IJmuiden de meeste stikstof uit. De aangescherpte vergunning betekent onder meer dat het bedrijf zijn vrachtwagens, graafmachines en shovels moet vervangen door milieuvriendelijke alternatieven. De staalproductie hoeft niet omlaag. In Italië zijn sinds 2000 meer dan 600 gevallen van seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk gemeld aan het Vaticaan. Dat hebben Italiaanse bisschoppen bekendgemaakt. Ze laten onderzoek doen naar die meldingen. De bisschoppen presenteerden in Rome een eerste rapport over het misbruik. Dat gaat over 2020 en 2021. Een tweede rapport, dat teruggaat tot 2000, verschijnt later. Het is voor het eerst dat de Rooms-Katholieke Kerk bekend maakt hoe groot het probleem is. De 3 Belgen die vastzitten voor de klimaatactie bij het meisje met de parel in het Haagse Mauritshuis komen morgenochtend vrij. Hun voorarrest wordt geschorst in afwachting van het hoger beroep. De activisten kregen begin deze maand celstraffen van 2 maanden voor hun actie bij het schilderij, maar tekenden alle 3 hoger beroep aan. Het is nog niet bekend wanneer hun zaken verder worden behandeld. Dan nog het weer. Vanavond op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af naar ongeveer 6 graden. Morgen weer regen en dan een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. De files zijn bijna opgelost. Er staat er nog wel eentje op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij Akersloot. De vertraging is daar 10 minuten. Ook 10 minuten tijdverlies op de A27 van Utrecht naar Breda bij Werkendam. En de meeste vertraging is er op de A58 van Eindhoven naar Tilburg tussen Oorschot en Moergestel. Daar sta je namelijk 20 minuten in de file door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? Als je in een verbouwing zit, zit je ook met potentiële conflicten. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Zo krijg ik mijn aannemer niet te pakken, want hij laat niets meer van zich horen sinds ik een aanbetaling heb gedaan. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Ik heb zo'n voorgevoel dat er iets niet klopt. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Bolpiano's.nl, de ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een rendement tot 6,5%. Alle producten van Meerdervoort kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Kijk voor meer informatie op meerdervoort.com. Het is Black Friday bij Prominent. Kies je korting, zoals €665 inruilkorting op een stoel of een bank, tot wel 50% korting op een jubileumset, of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Kom snel langs in een van onze 40 winkels. Kies het investeringsplan dat bij u past op meerdervoort.com. Uw accountmanagers doen hun stinkende best op het schrijven van offertes. Maar waarom wordt dan niet iedere offerte een opdracht? Wij leren uw accountmanagers hoe zij met iedere offerte scoren. Ga naar lovaneck.nl, de grootste opleider in schrijven. Wat wil je voor je 125ste verjaardag? Zou dit ooit een normale vraag worden? Als je werkt bij APG, de grootste pensioenuitvoerder van Nederland, ben je dagelijks met de toekomst bezig. Bijvoorbeeld met de levensverwachting. Hoe wij met zo'n onderwerp omgaan, heeft invloed op de financiële toekomst van miljoenen mensen. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. 25% korting op de training offertes schrijven. Kijk op lovaneck.nl. We kunnen u vertellen dat zij Nederlands grootste adviseur en accountant voor het MKB zijn. En we kunnen u vertellen dat Flint een hele goede adviseur en accountant is. Maar het enige dat u hoeft te onthouden is Flint. Het beste advies dat we je kunnen geven. Maandag een vergadering, zaterdag een dagje uit. Reis altijd voordelig met NS Flex Altijd Voordeel. Naar je werk en in het weekend. Probeer nu Flex Altijd Voordeel 2 maanden met 50% korting. Maar let op, want deze actie geldt nog maar tot en met 20 november. Kijk voor de voorwaarden op ns.nl/naarwerk. Het beste advies dat we je kunnen geven? Kijk op flint.nl. Mensen die een nieuwe auto willen kopen, moeten soms wel een jaar wachten. Er zijn manieren om sneller de weg op te gaan. De nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV is op voorraad en kun je direct rijden. En er gaat ook nog eens €1000 van de prijs af. Dus wil je niet wachten en morgen rijden? De Mitsubishi-dealers staan met koffie voor u klaar. Met of zonder afspraak. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. NPO Radio 1. NTR. Ze is bepaald geen stalen Jezus. Aldus vriend en collega Gerard Cox, met wie ze onafscheidelijk gescheiden is. In de Rotterdamse romcom Casa Coco speelt ze de hoofdrol van Pleun, die een B&B runt op Bonaire, waar de hele bende van ellende op bezoek komt. Hier is Joke Bruis. Kunststof. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, Joke, het was 1966 toen je op 13-jarige leeftijd de zangeres werd van de Spitfires, Rotterdamse band. Ja, toen was ik 14. Toen was je 14? 14. Want ik ben van 52. Dus 66 is 14. Ja, dan ben je 14 en helemaal 14. Geen 13. Maar je had erover gelogen hoe oud je was, toch? Dat was met de talentenjacht waar ik mee meedeed. En dat is eigenlijk het begin geweest van mijn carrière. Dat was een talentenjacht, die werd gepresenteerd door Jos Brink. Die was toen de tijd nog niet zo beroemd. En ik had gezegd en dat ik 15 was. En ook nog piepjong dan, denk ik, toch? Ik was ook heel jong, ja tuurlijk. 1966, ja. Zeg jij. Dat zou ik niet eens weten, maar dat was... Dat is 67, 65 geweest. Toen deed ik mee, want ik was 13. En ik had gezegd dat ik 15 was. Anders mocht ik niet meedoen. En dat geloofden ze wel, want er zat al het een en ander op en aan. Dus dat ging goed. En toen kwam de arbeidsinspectie en die zei... je bent helemaal geen 13, 15, hè? Je bent 13. Ja, meneer. Nou, dat mocht ik niet meedoen met de finale door het land... Maar terwijl je die glansrijk had gewonnen, precies. Tenminste de eerste. Ja, ik had die glansrijk met koppen, schouders steeg ik er bovenuit. En toen zaten de twee mannen in de zaal. Ben Levy en Evan Duurlacher en Ben Levy. En die zeiden van, we bieden jou een platencontract aan. Toen was ik 13 jaar. Serieus? En dat hield in dat ik dan een paar maanden kreeg ik een bericht of ik wilde komen. Dus ik met mijn moeder, want ik was natuurlijk 13. Ja. Dus ik ging met mijn moeder met de trein ging naar Amsterdam, naar de ouderzijds Voorburgwal. Want daar was de studio. En dan zong ik een paar liedjes, want er was een pianist. En dan hoorde ik weer niks meer. En dan na een paar maanden was het weer, kom je weer? En dan ging ik weer met mijn moeder. En dan was het weer, dan was er geen pianist. En dan zong ik toch een paar liedjes, want ik was er toch... Nou, dat is een keer of vier gebeurd dat jaar. En toen heb ik nooit meer wat vernomen. Maar... Dat was mijn platencontract. Maar toen was ik 15 inmiddels. En toen zat ik op de middelbare school. En toen kreeg ik een bericht van de VARA. Van ene Nico Knapper. Kijk. Wel bekend. Ja. En die ging al die studiootjes af. Dus Martine Bijl is bij diezelfde studio ontdekt... En evenals in mijn... En Joke Bruis dus. Joke Bruis. En, wat voor meisje was je toen? Toen dat 13-jarige meisje, kun je terug naar haar? Wat... Ja, nou, dat kan ik heel goed, want ik ben niet zoveel veranderd. Ik ben eigenlijk precies hetzelfde gebleven. Ik was heel erg met dat vak bezig. Daar ben ik nu niet minder. Maar ik heb 55 jaar natuurlijk heel veel gedaan. En toen heb ik nog niks gedaan. Toen had ik... Dus ik Waarom wilde je het zo graag? Ja, ik wilde, dat was gewoon iets. Dat was gewoon het enige wat ik wilde. Ik ben ook van school gegaan. Op groot van mijn moeder, die vond het helemaal niks. Mijn moeder die zei. Ja, maar toen zei de directrice van die school, die zei: Jopie komt er wel hoor. Jopie. Jopie, ja. Zoals ze je noemen in Rotterdam. En Jopie komt er wel. Wacht even, wanneer ben jij Joke geworden dan? Joke is gekomen door Fonogram. Oh, serieus? Ja, die vonden Jopie niet kunnen. Jopie, dat zou tegenwoordig Treintje Oosterhuis en al die meisjes, die kunnen gewoon de naam houden. Ja. Maar ik moest van Jopie moest ik Joke worden. En wat vond je daarvan? Nou, dat vond ik helemaal niet erg. Nee? Alles voor de carrière? Ja, nou, ik weet, mijn broers zijn altijd Jopie blijven zeggen, Joop. En als iemand mij roept en die zegt Joop of Jopie, dan weet ik, nou, dat is een oude bekende, want anders zeg je dat niet. Die zijn van voor Fonogram. Ja, precies. Ja, ja. Ja. En je had drie oudere broers, hè? Ja, ja. Werd je op handen gedragen? Nee, helemaal niet. Ik werd heel Spartaans opgevoed. Door die drie jongens? Door die drie jongens. En mijn ouders ook. Mijn moeder was supporting, maar hoefde mij niet te stimuleren, want dat deed ik zelf wel. Maar mijn vader was heel ouderwets. Die had iets van, de meid moest naar mijn moeder. Dus ik was ook heel erg met mijn moeder altijd op stap. En de drie broers waren voor mijn vader. Vooral die twee, die voetballende jongens. Oh ja, want hij was van Feyenoord. Moesten die jongens natuurlijk ook worden. Ja. Dat was zijn droom. Mijn broer die overleden is, mijn jongste broer, dat was natuurlijk ook echt een hele goede voetballer. Dus daar was hij ook helemaal gek van. Maar het gekke was dat toen mijn vader 46, toen het ontdekt werd tijdens een volksonderzoek, toen was degene die voor hem zorgde, waren mijn moeder en mijn broer, waar die niks van moest hebben, dachten wij. Maar dat was niet zo. Maar hij had daar minder mee, want die was geen voetballer. En ik. Wij deden mijn vader verzorgen. Jullie werden uitverkoren om hem te verzorgen. Hij kreeg kanker. Hij kreeg kanker. Toen hij is 48 toen geworden. Huh. Ja. En dat is best, want ik was 18 jaar toen. En toen werd ik volwassen. Ja, vanaf dat moment. Ja, vanaf dat moment. Dat omdat de dood zo dichtbij kwam? Ja, of? Iemand waar je heel veel van houdt. Want van mijn vader was mijn held. En die gaat dood. Mm-hmm. En dat is toch wel. Ik weet dat ik toen dacht dat alles gewoon doorgaat. Hoorde ik de buren praten en lachen. En dacht ik, wat gek eigenlijk. Dat heb ik nooit meer gehad hoor. Maar dat heb ik toen dat ik dacht, hoe kan het nou dat gewoon alles doorgaat? En dat weet ik nu. Ja, dat het zo is. Dat zo is. Ja. En dat is vanaf dat moment duidelijk geworden. Ja, precies. En toen was je volwassen. Toen was ik volwassen. 18 jaar was ik volwassen. En toen leerde ik Jan Blazer, die leerde mij kennen in de koepelgevangenis van Breda. Ja. En die was daar de koepelgevangenis van Breda? Ja, met Varendans Orkest. Oh ja. En ik deed toen, ik werd door Nico Knappen werd ik uitgenodigd voor een auditie met het Varendans Orkest. Want Charlie Nederpelt had van mij gehoord. Die had die bandjes gehoord. Die zei, nou, dat is wel een talent. Laat die maar komen. Nou, ik werd aangenomen. Ik weer met mijn moeder naar Amsterdam, naar Klein Bellevue. En daar moest ik auditie doen en dat deed ik allemaal. Ik was ook nooit zenuwachtig of zo. Nee. Want ze vroegen nu ook, ben je zenuwachtig? Ik zeg, ben je gek? Nee. Nee. Dat heb je nooit gehad? Heb ik nooit gehad, nee. En hoe verklaar je dat? Nou, dat omdat gewoon iets wat ik goed kan. Ja, waarom zou je daar zenuwachtig over zijn? En het feit dat je op je 13e begonnen bent, dan, ja, precies. Dan is het gewoon je tweede natuur. 15 jaar heb ik gerekend, was dan echt mijn debuut, mijn start met het Varendans Orkest. En nu denk ik, dat is wel heel erg jong, 15 jaar. Ja, maar meisje, toen vond ik dat heel gewoon. Vond ik heel gewoon. En dat ik van school ging, vond ik ook heel gewoon. Vond mijn moeder niet zo leuk. Trouwens, over die school gesproken. Ik las nog ergens dat je een MAVO-advies of MULO-advies had gekregen. Ja. Maar dat je zelf per se naar de huisartsschool wilde. Nou, ik heb een jaar huisartsschool gedaan. En dat was niks voor mij. Nee. Nee, maar ja, daar gingen al mijn vriendinnen naartoe. Oh, dat dus was de reden waarom je dat wilde. Ik ga dat ook doen. Maar ik had daarna heb ik de HAVO gedaan. Oh, dat heb je nog daarna? Ja, en toen ben ik eraf gegaan. Ik heb het nooit afgemaakt. Om je te wijden aan je zangcarrière. Ja, nou, ik vond het helemaal niks. En hier zit je nu. Hier zit op je 70ste. Op mijn 70ste. Ja, Joke Bruis. De tegenlichter, die heb je inmiddels beschreven. Je bent 20 jaar geleden ook ooit in dit programma geweest. Frank 20 van jaar der geleden? Ja, 20 waar. Jaar geleden, 2013. Deed jij het toen ook nee, al? Nee, dat was Frank van der Linden die ja, jou ik wilde toen een jongen. Ja, ja. En ik weet dat ik toen te laat was. Oh, was je te laat? 2003 moet ik trouwens zeggen. 2003? Ja, dus bijna 19 jaar geleden. Oh. Ja, maar wat je toen op de tegel schreef, dat heb ik nog even uitgezocht. Ik weiger om ongelukkig te zijn. Ja, dat is helemaal, dat is een hele goeie. Ik weiger om ongelukkig te zijn, dat is iets. Dat heb ik van mijn moeder. En dat is iets, dat is ook zo. Maar kun je zo'n besluit nemen? Ik weiger om ongelukkig te zijn. Ja, dan kan je heel goed kan je dat nemen. Maar er zijn toch fases in je leven dat je wel degelijk ongelukkig bent? Ja, zeker. Toen na mijn scheidingen vond ik niet mijn leukste tijd. Maar ik weiger om ongelukkig te zijn. Dat is dat je gewoon... Dat je het positieve ervan blijft zien. Je gaat er ook recht op bij zitten. Ik daarna trouwens ook direct. Ja. Maar... daar heb ik dat toen opgeschreven. Ik weet dat niet eens meer. Maar het komt bij je moeder vandaan. Mijn moeder had dat heel sterk, ja. Mijn moeder was een... Die zei op een gegeven moment... Ik ben te arm om ongelukkig te zijn. Nou ja. Toen dacht ik, oh wat erg. Wat zou ik dat erg vinden? En daar heb ik altijd gezorgd dat ik dat niet in mee hoefde te maken. Ik ben te arm om gelukkig te zijn. Ik ben te arm om gelukkig te zijn. Ja, en mijn moeder zei ook heeft altijd... Heeft ze een rotleven gehad, je moeder? Nou, geen leuk leven. Verkeerd begonnen, hè? In de oorlog getrouwd en toen in de hongerwinter een kind krijgen. En dan eigenlijk nog 4 kinderen krijgen. Nog 3 daarna. Ja, eigenlijk 4 daarna, want ik heb nog een dochter, een zusje gekregen. Dus mijn broer, mijn jongste broer en ik... Oh. Zit, daar is nog een meisje eigenlijk gekomen. Maar dat is doodgeboren, dus dat heeft mijn moeder ook mee moeten maken. Ja, ik denk dat... Maar ik weiger om ongelukkig te zijn, dat is wel een hele mooie. Mm-hmm. Want daar sta ik nog steeds heel erg achter. Ja, en er zit ook iets heel krachtigs in. Ja. Van, ik laat me niet klein maken. Ja, dat is het. Ik ga dit fixen. Dit ja, leven. Precies. Ja. Nou, dat deed je moeder en jij meer dan, geloof ik, hè? Ja, ik deed het. Ik ben een heel gelukkig mens. Ik weiger ook om ongelukkig te zijn. Ja. Goed, voor de mensen die later zijn ingeschakeld. Joke Bruis is vandaag de gast. Zangeres, actrice, 70 jaar geleden geboren en getogen in Rotterdam. Vanaf haar 13e, maar oké, 15e actief in de showbiz. En nu te zien in de bioscopen met haar eerste grote liefde. De man naar wie ze op het doek, op het scherm en het toneel steeds weer terugkeert. Namelijk Gerard Cox. Ja. Onafscheidelijk gescheiden, werd er net gezegd, hè, door Soendos. Het lijkt wel alsof iedereen daar ook van geniet, hè? Niet alleen jullie zelf, maar dat publiek vreet het, Bruis en Cox samen. Ja. Dat was al met Toen was geluk heel gewoon. Ja. We 16 jaar hebben gespeeld. De langslopende comedy. Jullie zijn langer samen op het toneel geweest dan daadwerkelijk getrouwd geweest. Dat was 14 jaar. En 16 jaar op tv. 16 jaar zijn we. En daarvoor hadden we Vreemde Praktijken 2 jaar. Dus dat is 18 jaar. Ook nog, ja. Ja, we hebben toen een toneelstuk nog gedaan. Na de serie hebben wij een toneelstuk gedaan. De Oasebar? Nee, de Oasebar. Alles went behalve een vent. Oh ja, ja. Dat was een toneelstuk. Van de Kronenberg, ja. Dat was heel erg leuk om te doen. Toen hebben we de Oasebar gedaan. Dat waren we weer man en vrouw. En nu hebben we de film. En dan zijn we eigenlijk... Is Gerard dan, die speelt Toon en ik speel Pleun. En Gerard, die... Zullen we even luisteren naar de trailer? Ja, is goed. Even luisteren. Goed. Wat is dit voor eigenaardige schetsvertoning? Ik wil scheiden. Maar je kent toch niet zomaar... Toon. Einde van een tijdperk. 50 jaar geen klacht gehoord. En nou dit. Nou ja, de koek was ook wel een beetje op, hè? Denk ik. Toon moet mee naar Bonaire. Ga toch niet met zo'n treurwillig op vakantie? Heb je een zwembroek? Oh nee, hè. Ik krijg dat heen en weer tieners plotseling. Dan is de bende van ellende weer helemaal compleet. De hapjes op de tafel, pina in de kam, stekker in de wifi en go! Bom dia, bom dia! Nee. Hey Fleun, we zijn er weer. Leuk, hè? Dag, Toon. Dag, mevrouw. Had jij niet even kunnen melden dat je zou komen? Oh? Je weet dan wie ik ben. En had jij ook niet het vermoeden dat ik hier Pleun Saris zou treffen? Maar wat is er dan met die Toon? Het is veel te lang geleden, veel te veel verdriet. Dit boek heb ik al heel lang dicht. Dat is allemaal zo'n tijd geleden, joh. Je hebt het verstand van een kroket. Van een kroket? Een kroket! Blijf jij nou maar lekker bij ons, gozer. Je gaat de tijd van je leven hebben. Hij gaat gewoon niet weg. Moet ik mijn excuses maken voor iets wat een halve eeuw geleden gebeurd is? Je moet iets afmaken. Lekker Rotterdamse. Ja, hier zitten we helemaal in, het verstand van een kroket. Kroket. En die treurwil gaat hier ook precies, mee. Heerlijk, heerlijk ja, vind ik het. En Gerard Coco, speelt... Casa Coco, zo heet de film. Casa Coco. Nou, ik zie jou helemaal stralen terwijl je luistert naar die trailer. In feite is de film gebaseerd op de chemie tussen jou en Gerard. Ja, he? Want Lucio Mercicola, de producent van de film... onder andere met Greenfield... Daar heb ik La Familia heb ik daarbij gedaan. Zonder Gerard. Mm-hmm. Zonder Gerard. Want ik doe heel veel zonder Gerard. Ja, precies. Dat we nou gewoon... niet denken dat je alles nog met Gerard nee, doet. Nee, zeker, zeker niet. Maar dat is... En die zei van, ik zou wel met jullie... met jou en Gerard zou ik een televisieserie willen maken. Toen zei ik, oh, hartstikke leuk. En dat vertelde ik aan Gerard en die zei, oh, dat vind ik heel leuk. Toen was hij nog niet zo oud, dus hij wordt in maart 83. Ja. Dus nu zegt hij ook, ik zou het geloof ik niet meer kunnen. Nou, ik weet zeker van wel. Jawel. Als je hem vraagt... Gerard kan dat nog aan, kan toch? Kan hij dat echt... Maar toen werd het dus een film en geen televisie. Toen werd het een film. En dat is gebaseerd op ons eigen leven, eigenlijk. Want wij zijn 40, 50 jaar geleden zijn wij uit elkaar gegaan. Maar we hebben elkaar dus niet meer gezien in die film. En dan zie ik hem ineens, denk ik, een oude lul. Zeg ik dan in de film, hè? In de film. Zeg ik, zou je in het echt nooit zeggen? Bij zich? Nee, dat zou ik. Nou, dat is die namelijk helemaal niet. Nee. Maar in de film zeg ik, ze hebben iemand bij zich, een oude lul zie ik. En dan zie ik dat het Gerard is. En dan denk ik, nee hè. Want die heb ik 50 jaar geleden in de steek gelaten. Om gewoon... En dat merk je niet in de verklappen, film. Dat merk je ik in, zeg de, film, in ja. de film. Maar Pleun is in elk geval met stille trom vertrokken naar Bonaire. En is daar een Airbnb, een restaurantje begonnen. Ja, Casa Coco. Het feit dat ze, we gaan niet verklappen waarom ze is vertrokken... maar jij bent ook in de tijd vertrokken bij Gerard. Bij Gerard, ja. Heb jij wel tekst en uitleg gegeven eigenlijk? Nee, gewoon de koek was op. Dat zei je? Dat zei hij en dat zei ik ook. En dat was ook zo. We hadden elkaar niks meer te vertellen. Ik had geabsorbeerd. Hij heeft mij veel geleerd... Maar ik was. Je hebt wel eens gezegd, hij heeft mij eigenlijk opgevoed. Ja, hij heeft me opgevoed. En toen was de opvoeding afgerond. En toen dacht ik, ik kan het nu al alleen. Help eens weg, eerste ronde. Dat was mijn eerste programma ook. Help eens weg, eerste ronde. En dat had ik ook echt. Ik dacht, ik moet weg. Mm-hmm. En toen ben ik naar Den Haag gegaan. Uit Rotterdam vertrokken. Ja. Zodat, vertelde je daarnet, als hij dan naar het café zou gaan... dat hij niet de hele tijd zijn... die Joke Bruijs weer Joke zag. Bruijs weer tegen zou komen. Ja, dus jij bent vertrokken. Het was ik jouw ben besluit. Ja. Maar ben jij een prater? Ben jij iemand die dan dat wel even allemaal gezegd wil hebben? En... Nou, ik vertel het wel. Maar ik denk dat ik dat heb laten merken al aan hem. Mm-hmm. Dat ik er klaar mee was. Dat ik... Dat mijn held was het niet meer. Hij was, zo begon het. Zo, hij was echt mijn held. En hij heeft mij echt opgevoed. En, in welk opzicht was hij jouw held dan? Nou, hij was gewoon... hij was natuurlijk iemand... Hij was al iemand. Hij heeft een mooie zomer. Was dan de aanleiding. Het is eigenlijk weer voorbij die mooie zomer. Het was mooie een zomer. Mega-hit. En toen leerde je hem kennen? Daardoor leerde ik hem kennen. Want daardoor kwam hij in het programma Losse Groeven. Oh ja. Van Giel Montagne. En daar was jij ook. En daar was ik, daar deed ik de nostalgische medley. Met Annie Palme, Dick Doorn, Dick Rienstra en ik. En ik had even daarvoor had ik een... voordat hij gevraagd werd, had ik een panorama interview met foto's. En toen dacht hij, lekker wijf is dat. Dus toen dacht hij, toen hij gevraagd werd over Losse Groeven, dacht hij, nou, dat ga ik niet doen. Daar ben ik veel te veel cabaretier voor. Toen dacht hij, ja, wacht even. Was dat lekkere wijf daar? Dat lekkere wijf zit daar. En zo is het gekomen. Toen heeft hij me s'avonds uitgenodigd om te komen kijken naar het programma met Frans Halsema. Wat hij toen met veel succes... Hij maakte er gelijk werk van. Ja, hij heeft er echt werk van gemaakt. En wij zijn ook heel verliefd geweest. Heel verliefd. Ja? Hij was echt mijn held. Waar viel je zo op? Nou, om zijn persoonlijkheid. Mm-hmm. Hij was gewoon iemand die... ja, hij was iemand. Mm-hmm. En ik val altijd op iemand. Ze moeten wel wat kunnen. Mm-hmm. Maakt niet uit wat. Maar als ze maar gewoon... Talent hebben. Ja. Of het een putjeschepper is, dat hij graag zijn werk doet. Dat maakt goed niet doet, uit. Dat maakt niet uit. Maar iemand gewoon... die ergens voor staat. Precies. En nou, dat was hij. En... dat is hij nog steeds. En dat het feit dat hij Rotterdams was, speelde dat nog mee? Ja, we kwamen allebei uit Zuid en we waren allebei voor Feyenoord. Dat speelde zeker mee. Ja, dat was. Ik ben met hem heel vaak naar het stadion geweest. En dat was natuurlijk nostalgisch voor mij. Want dat deed ik vroeger met mijn vader aan het handje over de luchtbrug. Zo naar het Feyenoordstadion. Tot we de razzia kregen. En dat we het helemaal niet meer leuk vonden om naar de Kuip te gaan. De politie te paard was ja, dat. Ja. En dat is echt een razzia was dat. Omdat er allemaal... De hooligans ja. En was helemaal niet leuk. Toen ben ik gestopt met naar het stadion te gaan. Maar ik ben wel nog steeds een Feyenoorder. Ja, kijk je ook nog altijd. Je volgt het helemaal. Heel erg. Maar die chemie die er nog steeds is, niet, ik bedoel, jullie zijn nog altijd beste vrienden. Maar wat is dat nou wat al die mensen zien? Heb jij daar een idee van? Nou, wat, dat weten wij ook niet. Weer nee, op dat doek. We. Die regisseur zei ook, als jullie op het doek zijn, dan spettert het eraf. Dat is hartstikke leuk natuurlijk, maar wij weten dat helemaal zelf niet. Nee. Wij doen maar wat. Wij zijn samen, de mensen vinden het leuk om ons samen te zien. En waarom? Zou het ook een verlangen kunnen zijn dat dit echt is? Ik bedoel, als ik leef zo ongeveer, weet ik dat jij er bent en dat Gerard Koks er is. Ja, misschien is het dat. En dat wij nog steeds zo goed met elkaar zijn. Ik denk dat mensen dat ook leuk vinden. Oh, dat zou ook nog kunnen. Dat mensen dat prettig vinden. Dat ze dat prettig vinden. En ik weet dat er een scène was in Toen was geluk heel gewoon. En dan liet hij een scheet in het bed, hè, lagen we in bed. En dan zei ik... Oh, nou weet ik waarom ik gescheiden ben van je. Nou, dat vonden die mensen leuk, jongen. Dus die herkenning, ik denk dat ze dat heel erg leuk vinden. Ja, herkenning dat heel erg klopt. En het feit dat jullie nu samen in die film te zien zijn. Casa Coco. Je hebt gezegd, dit is het laatste wat ik doe. Ik ga stoppen. Ja, nou, dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd dat ik het wat rustiger aan zou doen. Als je het interview leest, dan zie je het nergens staan dat ik ermee stop. Maar wel dat ik het wat rustiger aan, dat ik geen theater meer doe. Geen anderhalf uur meer, mijn krent uitdrukken. En dan weer van hot naar her, daar heb ik geen zin meer in. Nee. Maar ik heb het 55 jaar gedaan. Maar als ze me morgen vragen voor een leuke rol, dan doe ik dat met liefde. Ik zie het al met die blik in je ogen. Ja. We praten zo verder. Eerst even het nieuws. Jan van der Putten leest. NPO Radio 1. Rusland vindt dat het MH17-proces niet objectief is verlopen en zegt dat te betreuren. Volgens Moskou is de uitspraak 3 keer levenslang en een hoge boete politiek gemotiveerd onder druk van Nederlandse politici, aanklagers en de media. Morgenochtend komen de drie klimaatactivisten vrij die actie voerden in het Mauritshuis bij het meisje met de parel. Eind vorige maand plakte een van hen zijn hoofd vast aan het schilderij. Een ander plakte zijn hand vast. Hun voorarrest is geschorst in afwachting van hoger beroep. De provincie Noord-Holland heeft de natuurvergunning voor Tata Steel aangescherpt. De stikstofuitstoot van het staalbedrijf moet met 8% omlaag. En de nieuwe topman van het zieltogende crypto-platform FTX zegt dat hij bij zijn komst een ongekende puinhoop aantrof. Volgens bestuursvoorzitter John Ray is de administratie volkomen onbetrouwbaar. FTX kwam in korte tijd in enorme financiële problemen en komt miljarden dollars tekort. Kunststof. Joke Bruijs is de gast. Duim in de lucht voor Jan van der Put. Ja, je zat echt helemaal geïntrigeerd naar hem te kijken. Ja, dat doet hij heel goed. Ja, dat doet hij heel goed. Diepe buiging van Jan van der Put. We hebben het over onder andere over Casa Coco, waarin je herenigd wordt met je ex-geliefde Gerard Cox. 14 jaar ben je met hem getrouwd geweest. Er was nog een andere man in je leven, Boris Beijer. 12 jaar mee getrouwd geweest. En nu is daar Frits Landersberg ook alweer heel lang. En die heeft het langste volgehouden. Ja, toch? Hoe lang zijn jullie nu samen? Wij zijn bijna 20 jaar samen. Kijk dan. En nu klopt het helemaal. Nu is het gewoon helemaal goed. Ja. Is het ook niet, want die beide mannen, zowel Boris als Gerard, die schijnen te zeggen, ja, maar Jopie is ook de leukste vrouw, terwijl ze heel wat vrouwen hebben gehad, is ook de leukste die we hebben gehad. Zeggen ze dat? Ja. Oh. Heeft dat ook te maken met dat jij eigenlijk altijd ook wel one of the guys bent? Ik ben wel een van de jongens. Ja, maar dat is mijn opvoeding. Ik heb natuurlijk drie oudere broers, dus ja, ik voel me als een vis in het water met mannen. En er zijn ook wel hele leuke vrouwen, maar ik ben met mannen, heb ik iets. En dat komt door mijn opvoeding. Want dan voel je je meer op je gemak of zo? Wat is het? Nou, er is geen competitie met mannen. Oh, dat voel je wel met vrouwen? Dat met vrouwen, nou, nu ik ouder ben, nu vinden vrouwen mij heel leuk. Maar toen ik nog jong en sexy was, was ik een gevaar voor de vrouwen. Oh ja, voelde je dat ook echt zo? Voelde je, ja, ja. Op wat voor manier dan? Nou, ik werd altijd een beetje, nu zeggen ze, god, wat zie je er leuk uit. Of dat zeiden ze vroeger nooit. Toen zag ik er veel leuker uit. Maar dat zeiden ze nooit, die vrouwen. Die keek alleen maar. Ja. Naar, eigenlijk, toch? Ja, heel, heel naar. Had je ook geen goede vriendin? Ja, ik heb wel een paar goede vriendinnen. En ik heb wel heel veel leuke vriendinnen. Maar ik voel me met mannen. Ik heb met mannen altijd gewerkt. Mm-hmm. De Mounties, Jan Blazen. Ja, inderdaad. Je zat altijd tussen die mannen. Altijd mannen. Dus ik heb, ik voel me gewoon heel goed. André van Duin. Mini en Maxi. Ja. Tette Braak. Allemaal mannen. Ja. Allemaal mannen. Je zingt ook samen met Gerard. Ja. In deze film ook. Zullen we even laten horen? Diep in mijn hart. Ja. Kan ik niet boos zijn op jou, blijf ik je toch altijd trouw. Dat mag je heus wel weten. Diep in mijn hart is er slechts één, dat ben jij. Jij bent toch alles voor mij. Zul je dat nooit vergeten, want jij bent heus niet slecht. Wat ook een ander van je zegt, lieveling, denk toch eens aan samen door het leven te gaan. Ik heb dan jouw liefde voortaan. Wat een ander van je zegt, nou dat kan me niet schelen. Laat ze maar praten, ik trek me er niks van aan. Want een misstap in het leven maakten zo velen. Haast ieder mens heeft wel eens een fout begaan. Wat hoor je allemaal? Want ik zie jou heel aandachtig luisteren. Ik vind het heel leuk om te horen en ik vind het heel leuk. Dit is Jaap Valkhof, hè? Zijn liedje. De Rotterdamse liedjeschrijver. De Rotterdamse liedjeschrijver, die ook voor Amsterdammers schreef. Tante Leen. Tante Leen en Johnny Jordaan. Maar dit is een liedje wat wij ook zongen in de Oasebar. Dat is het laatste wat we als man en vrouw hebben gedaan op het toneel. Ja, ja. En daar is dit uit. En het is heerlijk om te horen. En het is heerlijk. Ook echt een klassieker, toch? Ja, zeker, zeker. Want het is niet alleen in Rotterdam bekend, hè? Nee. Want waar ik het ook zing, dat gaat altijd... Iedereen kent het. Iedereen kent het. Ja. Ja. En als je jezelf hoort zingen? Ja, dat vind ik heel erg leuk. Want ik zing niet meer, hè? Helemaal niet meer? Nee, nee. Waarom sinds niet meer? Corona, sinds corona heb ik eigenlijk die stem een beetje verwaarloosd. Omdat je niet meer... Ik had hem gewoon moeten oefenen. Maar dat heb ik niet gedaan. Terwijl je de pianist in huis hebt. Ja, ja. Maar dat heb ik niet gedaan. Dus toen begon ik weer. En toen dacht ik, ik kan het eigenlijk helemaal niet meer zo goed. Ja, maar dat heb je toch weer zo voor elkaar. Ja, nou ja. Nou, ik vind 55 jaar, vind ik eigenlijk wel welletjes. Mis je het niet? Nee, ik mis het helemaal niet. Ik heb 55 jaar gezongen dat het een lust was. Dus nee, ik mis het niet. In de film zit trouwens de Gijs de Lange, ja, acteur, die gestorven is. Want de opnames zijn al van begin corona, ja, hè? Ja, op Bonaire. Nee, op corona. Het was, hier was de lockdown. En in Bonaire was er niks aan de hand. Oh ja, ja. En toen kwamen jullie terug. En toen was daar de lockdown. En toen konden we hier lekker. Ja. En konden we hier lekker tekeer gaan. Ja. Maar wij werden wel elke dag getest als artiesten zijnde, als acteurs zijnde. En de crew die had allemaal mondkapjes op voor met 35 graden warmte. Wow. Dat was echt... En Gijs is ons ontvallen nu afgelopen mei. Mei, ja. En, hoe was het om hem dan weer zo op dat grote scherm? Heel, heel, heel heftig voor ons. Ja. En voor zijn vrouw was het helemaal natuurlijk. Dus Lucio Mascola, die heeft die vrouw dus ook gezegd... wil je voor de première, wil je de film dan nog een keertje zien? Want dan kun je hem echt... en zeggen of je het wel of niet mee eens bent. Toen heeft ze gekeken en het vond ze heel fijn om te zien. Ja? En toen zei ze, alles mag erin blijven. Dus wij waren heel blij dat zij dat vond... Maar ik moet zeggen, met de première zag je hem weer zo levensgroot op dat doek. En dan denk je, wat zonde, hè, zo'n man. Hij was pas 65. Ja, hij was heel jong. Dus er zit een hele mooie scène in de film. Hij speelt de man van Loes Luca. En, van... Van Frederik Spicht. Grote... Nee, Frederik Spicht. Nee, Loes Luca. Wel van Loes Luca, ja. De man van Loes Luca. En dan is er een scène die hij speelt samen met Gerard Cox, met Toon dus. Ja, precies. Waarin hij zegt, ik heb lege plekken in mijn hoofd. Ja, goed hè. Echt een hele... Ja, hij heeft de beginnende dementie. Ja. Heeft hij. En daar wil hij eigenlijk aan Gerard wil hij dus zeggen... Ja, was Paulien, dus dat speelt Loes. Mm-hmm. Paulien, was Paul er maar ook mee eens dat ik dit heb? Of zou zij het ook zien? Ja, precies. En dat is een hele mooie scène. Ja, dat, ja. Ben jij eigenlijk bang om ziek te worden? Ik bedoel, als je dan eenmaal 70 bent. Ja, nee. Je vader stierf jong, je moeder was 72. Nee, 82. 82? Oh. 82, bijna. Oh, die is lekker oud geworden. Die is lekker oud geworden. Nou, lekker. Maar die is wel ouder geworden. Maar mijn vader was heel jong. Toen die stierf, dat heb ik niet zo. Nee? Nee. Dan denk ik, dat hoort bij het leven. Ik ben 70 geworden. Dus ik ben al een stuk ouder geworden dan mijn vader ooit geworden is. En ja. Je hebt al een keer kanker gehad? Ja, precies. Ja. Ja, en dat heb ik ook overleefd, dus... Je krijgt niet de kriebels van wat je allemaal te wachten zou kunnen staan. Nee, dat heb ik niet. Nee, dat heb ik niet. Maar ik ben heel positief ingesteld. Ik hè? Weiger om ongelukkig te zijn. Ja. Ja, dat is het. Ik denk dat dat iets is wat je meekrijgt gewoon als kind, als mens zijnde. Mm-hmm. Dus daar ben ik niet bang voor. Zullen we nog wel even naar je luisteren? Naar de jazzzangeres Joke Bruijs. Want met Frits Landersbergen, je geliefde. Jazzmuzikant. Hele goede jazzmuzikant. Ja, heb je een album opgenomen? Toen ik 50 jaar in het vak zat. 50, ja, toen je 50 jaar in het vak zat. Ja, toen heeft hij alle arrangementen gemaakt van het orkest. Grote big band. En fantastisch werk heeft hij gedaan. En ik heb ook heel goed gezongen, vind ik zelf. Laten we even luisteren. Young at Heart. Fairy tales must come true. It can happen to you if you're young at heart. For it's hard you will find to be narrow of mind. If you're young at heart, you can go to extremes with impossible schemes. You can laugh when your dreams fall apart of the seams. And life gets more exciting with each passing day. And love is either in your heart or on its way. Don't you know that it's worth every treasure on earth to be young at heart? For as rich as you are, it's much better by far to be young at heart. And if you should survive to 105, look at all you derive out of being alive. And here is the best part, you have a head start. If you are among the very young at heart. Much better by far to be young at heart. And if you should survive to 105, look at all you derive out of being alive. And here is the best part, and you have a head start. Here is the best part. You have a head start if you are among the very young at heart. Young at heart. Joke Bruijs. Ja. Wat is het toch lekker om zo'n stem te hebben, toch? Ja, heerlijk. Nou, ik zei nou tegen jou dat er heel veel artiesten zijn waarvan ik denk dat er nou niemand is die zegt: zou je niet stoppen? Maar dat heb ik van tevoren heb ik gedacht. Ik stop er nu mee en laat ze maar naar me verlangen. Dat is veel beter dan dat ze zeggen: nou, het is niet meer zo goed als het was. Maar het is ook wel verdrietig, toch? Dat je op een gegeven moment dat besluit. Nee, helemaal niet. Kijk naar die blik in jouw oog. Nee, zo voel je dat helemaal niet. Nee, helemaal niet. Want het is toch ook een droom met Frits op tournee. En... Ja, dat doe ik. Maar ik ga nog steeds met Frits op tournee. Maar dan doe ik alleen niks meer. Dan ga ik lekker in de zaal zitten. Tournee. Heerlijk. Heerlijk vind ik dat. Maar ik ga wel graag mee. Want wat ben jij nou in de eerste plaats een zangeres? Of zie je zelf... Ja, ik ben echt wel een zangeres. Ja, dat is je grote liefde. Ja, dat is mijn grote liefde. En daar ben ik dan mee gestopt. Omdat ik vind dat het gewoon dat ik het niet meer goed kan. Mm-hmm. Dus dan houdt het gewoon op. Maar... En wat heeft het je gebracht? Het acteren, dat vind ik wel heel erg leuk. En wat het me gebracht heeft... Dat zingen, hè? Dus ja, dat is heerlijk, heerlijk. Want je kan, met zingen kan je ook acteren, hè? Uh-huh. Je kan heel erg in jezelf... Ik vind zingen vind ik gewoon iets heerlijks. En dat ik het niet meer doe, dat mis ik niet. Maar ik heb het heel erg goed gedaan, 55 jaar. En ik heb het... Ik vind het heel leuk om te horen, zo is Young at Heart. Mm-hmm. Ik draai het zelf nooit. En wat voor beelden heb je dan bij? Als je zegt zingen is ook acteren. Is ieder liedje dan ook een rol? Of leef je heel erg in die tekst? Of ja, is... ik leef me, maar dat heb ik echt van Gerard geleerd. Hè? Want vroeger zong ik veel meer op klank. Was ik gewoon zangeres, dat ik dacht, ik hou van jou, weet je wel. Maakte mij niet uit. En dan zei Gerard, het is niet van jou, ik hou van jou, is het. En dan dacht ik, ja, hij heeft er wel gelijk in. En dat heb ik geobserveerd, heel erg. En dat gebruik ik nu nog steeds. Oh ja? Ja, dat ik ben heel erg tekstgevoelig. Mm-hmm. Ik leef me echt in. Je bent heel bewust van wat je zingt. Ja, heel erg. En ook met Young at Heart. Dat is het enige liedje. Jullie hebben dat net uitgekozen. Maar dat is waar Frits eigenlijk niks mee te maken heeft. Behalve dat hij zei, dat moet zo en zo gebeuren. Dat tempo en mm-hmm. die melodie. Maar het liedje... De Young at Heart, dat heb ik echt van kleins af aan heb ik dat geïnitieerd. Weet je wel? Dat je dacht, oh, mooi. Ja, zo ga ik het zingen. En dat heb ik echt, nu hoor ik het terug en denk ik, nou, dat heb ik niet slecht gedaan. Maar van dat liedje is al heel lang in jouw leven. Ja, dat zing je al heel lang. Zing ik al heel... En waarom, wat heeft dit liedje dan waardoor jij er zo op aanslaat? Of waardoor je nou, dit... Young at Heart, zo hebben we ook de cd genoemd. Mm-hmm. Omdat ik zelf het gevoel heb dat ik Young at Heart ben. Ja, hoe we net begonnen, dat je zei... Ik vroeg, kun je terug naar het meisje van 13? Ja, dat net in zo zekere makkelijk. Zin... Ja. Ik ben eigenlijk niet zo veranderd. Dus dat meisje van 13, dat lukt me nog wel. Mm-hmm. Om dat terug te halen. Dus Young at Heart, dat was echt iets voor mij. Mm-hmm. En toen Frits ook zei van, nou laten we het zo doen. Toen dacht ik, oh ja. Maar ik dacht dat het langzamer moest. Maar hij zei, nee, het moet vrolijk zijn. Want het is Young at Heart. Toen dacht ik, daar heeft hij gelijk in, ja. Oh, jij had het zelf niet zo als nee, vrolijk. Don't you know that it's worth... Na, na, na, na, na. Toen zei hij, nee, dat is niet goed. Je moet het veel sneller doen. Nou, dat heb ik toen gedaan. Grappig, dat je het zelf niet direct als een vrolijk liedje nee, zag. Nee, ik zag het niet als een vrolijk liedje. Young at Heart is wel heel vrolijk, mm-hmm. natuurlijk. Toen Frits het zei, dacht ik, ja, daar heeft hij wel gelijk in. Ja, dat is eigenlijk... Maar ik had het zelf niet zo gevoeld. Nee. Het feit dat die film op Bonaire speelt, hè, dat was voor jou natuurlijk extra feestelijk. Want je had een huis op Bonaire, ik had een huis, samen met ja. Frits. Maar die heb je ook verkocht. Dat heb ik verkocht, ja. Dat 15 jaar gehad. En daar kon ik een hele mooie prijs voor krijgen. En dat had ik met mijn ex. Die had het... Met Boris had je het huis. Dus, en die wilden het verkopen. En ik wilde het eigenlijk niet verkopen. En toen zei ik, nou ja, als jij het wil verkopen, prima. Maar mijn accountant zei, je gaat het niet terugkopen. Je gaat je er niet onderuit halen. Want het schiet gewoon niet op. Dus dat moet je niet doen. En toen heb ik gezegd, nou tegen Boris, verkoop jij het maar. En die heeft een hele mooie prijs voor gekregen. Dus ik heb ook van hem wat gekregen. En ik vind het... Maar Bonaire blijft gewoon een hele heerlijke plek om te zijn. En het is een plek waar je nog steeds naar terug gaat. Ja, daar ga ik in maart weer. Maar het voelt dus ook helemaal niet als dat je afscheid van iets hebt genomen. Nee, helemaal niet, nee. Ik ben er wel twee keer dat ik er naartoe reed, zonder dat ik het eigenlijk... Naar je huis. Ik ben ja, naar mijn wat oude huis. Wat niet meer was. Wat niet meer van mij was. Toen dacht ik, oh, verrek. Het is mijn toen huis niet meer. Het is mijn huis niet meer. Maar ja, van de 20 jaar heb ik 15 jaar heb ik dat huis gehad. Ja. Dus ja, dat is natuurlijk logisch dat ik vanuit de het vliegveld weer zo naar huis ging. Ik denk, oh, dat moet ik helemaal niet zijn. Want ik ging in juni naartoe. En de Rotterdamse, want de Bende van Ellende, die film is natuurlijk heel Rotterdams op Bonaire. Het zou eigenlijk Zuid-Spanje zijn, hè? Oh, door corona werd het Bonaire. Omdat Bonaire vrij was van wat... Waar jullie gewoon konden opnemen. Ja. Maar dat Rotterdamse, je zei daar net, vlak voordat de uitzending begon, dat je inmiddels langer in Wassenaar woont dan je ooit in Rotterdam hebt gewoond. Ja, ja. Jij blijft toch de Rotterdamse Joke Bruis. Ja, maar dat zit in mijn hart en in mijn nieren. Je voelt in mijn bloed. Je nog steeds op en top Rotterdam. Ja, en wat is dat eigenlijk? Ja, dat is iets. Dat is hetzelfde als wat. Dat heb je of dat heb je niet. En ik heb het natuurlijk met Gerard, heb ik dat natuurlijk ook, dat gevoel. Mm-hmm. Datzelfde, dat je niet weet waar het door komt, dat mensen het zo geweldig vinden. En dat heb ik ook met Rotterdam, dat ik niet weet waarom ik dat zo... Maar ik blijf Rotterdamse. En is dat ook iets karakterologisch? Ik bedoel, voel je het helemaal in je systeem? Ja, het zit in mijn systeem. Ik herken ook gelijk iemand die uit Rotterdam komt. Waaraan herken je die dan? Nou, die herken ik aan de tongval. Ja, hè, dat is natuurlijk. Ja. Maar ook aan de mentaliteit. De mentaliteit is gewoon anders dan Amsterdammers of wat dan ook. Het is gewoon Rotterdams is. Het zit in mijn bloed, ja. Ik ben er geboren en getogen, dus. Niet zo er gek. Komt nog een film. Binnenkort, waarin je te zien zal zijn. Ja. Klein rolletje, geen hoofdrol. Heel klein rolletje. Maar wel mooi om even te benoemen. Want Marathon, een van mijn lievelingsfilms. Ja, zo'n goede film was dat. Toen debuteerde volgens mij Van Waardenberg als scenario-schrijver. Hè? Ja, ik denk wel. Martin van Waardenberg. Ja, ik denk wel dat hij daarmee een hele... Want ik vroeg aan hem toen ik dat ging opnemen. Mm-hmm. Toen zei ik, je hebt zeker heel veel steun gekregen van het filmfonds. Toen zei hij, nee, helemaal niet. Nee, hij gaat het helemaal zelfstandig maken. Hij gaat het helemaal zelfstandig maken. Film heet Omekor. Omekor. En dat is een typetje nu al heel populair op YouTube, geloof ik. En is ook al online. Nou ja, online. Ik ben niet zo Nee, hoeft ook helemaal niet. Maar die film die gaat er dus komen. En zal uiteindelijk niet in de bioscoop te zien wel zijn. Maar wel ja, Pathé thuis, nee, Ziggo, nee, maar weet hij wordt, ik veel. Hij wordt in de bioscoop. Oh, ook in de bioscoop. Zeker, want 12 december is de première. Dan is de première, daar ja. ben ik voor uitgenodigd. En wat voor film? Want dat is dan ook weer heel Rotterdam. Ja, is heel leuk. Je kent me wel. Gerard speelt er ook in mee, hè? Die natuurlijk. Doet het, natuurlijk. Niet als die, jouw man, neem ik aan, dit keer. Nee. Ik heb er niks mee te maken. Ik heb alleen het telefoonnummer gegeven van Gerard. Maar verder heb ik er niks mee te maken. Maar Gerard... Dan belt Ome Cor, dus Martin van Waardenberg. Ja, met zijn Feyenoordje aan. Die belt aan en die zegt... we hebben samen nog gewerkt. Ik had een... weet ik veel. En jij had een snorretje. En toen zegt Gerard, wil je op sodemieteren? Echt zoals die het zich... Ja, ja. Want Martin deed het mij voor, al tijdens de opname. Wat hij nodig had. Toen zei ik, nou, ik hoorde het toen zeggen. Ik zeg, moet je... En wat voor rol speel jij dan? Ik speel een demente vrouw. Oh? Heel, zonder make-up, zonder... Nee, joh. Ja, ik... Hoe vond je bij dat mij, om te doen? Vond ik heel leuk, heel leuk. Ik heb daar nooit mee gezeten. Ik vind het eigenlijk heel erg fijn om... Toen ik nog een hele mooie jonge vrouw was, vond ik het heel leuk om kromme benen te spelen bij de Mounties. Dus ja, je hebt het altijd leuk gevonden om jezelf ook lelijk te maken. Ja, dat vond ik helemaal niet erg. Ik vind het eigenlijk leuker om lelijk te spelen dan mooi te zijn. Het is eigenlijk wel bijzonder wat je zei. Of wat je net vertelde over in de omgeving van vrouwen verkeren. Die dan. Eigenlijk heb je van die schoonheid eerder last gehad dan dat het nou. Nou, ik heb er geen last van gehad, nee. Nee, ik heb gewoon mijn ding gedaan. En ik kon heel goed zingen en ik zag er heel leuk uit. En dat heb ik meegenomen. Ik heb ook nooit last gehad van vreemde praktijken of... Me Too is allemaal aan jou voorbij gegaan. Terwijl ik echt een lekker ding was. Maar ik heb dat nooit meegemaakt, nee. En waar zit hem dat dan in? Ja, dat weet ik niet. Ik denk wel je opvoeding. Ik denk dat ik... Ik ben eens één keer... reden ze met mij het Enge Bos in. Het Enge Bos. Producer. En die... ik zeg, waar ga je nou heen? Hij zegt, nou, ik dacht... Ik zeg, nou, dat wil ik helemaal niet. En toen is hij weer weggereden. En toen zijn we naar de studio gegaan. Ik heb nooit meer last gehad van die man. Dus dat is het enige wat ik kan zeggen. Dat heb ik toen... Dat ik dacht, hey, die man die wil wat anders met mij... dan eigenlijk mijn talenten me zijn. Maar en verder... die heb je heel snel uit het donkere bos gemanoeuvreerd. Ik denk dat het door mijn broers ook... Toch weer die broers. Ja, door die gewoon keihard staan voor wat je bent. Weet je wel, dat je denkt, ja... als ik dat wil, dan doe ik dat wel. Maar dan doe ik dat, dan beslis ik het. Maar niet jij. Als producer. Toen we het net hadden over jouw moeder... en toen ik zei dat ze of ze een rot leven heeft gehad... en toen zei je, nou, in elk geval geen leuk leven. Nee. Wat voor leven heb jij eigenlijk? Ik heb een heel leuk leven. Alleen maar? Ik heb een heerlijk huis. Ik heb een heerlijke man. Ik heb heel erg leuk werk gehad. Alles heb ik gedaan wat maar... in ons vak hoort te zijn. Daarom hebben mensen zelfs wel eens moeite. Wat denken, Joke Bruis, maar die is toch van de Mounties? Of die is toch van toen Donkey Shocking... geëngageerd cabaret ging doen. Toen hadden ze iets van Joke Bruis. Nou, dat kan ze toch helemaal niet. Terwijl dat kon ik natuurlijk wel. Ze kan het allemaal. Ze kan het allemaal, maar ik vind dat heel gewoon, hoor. Dat je dat moet kunnen. Dank je wel, Joke Bruis. Ik hoop dat je nog heel lang blijft acteren. En naar die platen kunnen we gewoon luisteren. Precies, ja, daarom. Wat staat er op de tegel? Leef wat je kan. Leef wat je kan. Ook mooi. Heel mooi. Ja. Dit is net zoiets als ik weiger om ongelukkig te zijn. Leef wat je kan. Leef wat je kan. Met een uitroepteken. Precies. Dank je wel. Goeie reis terug naar Wassenaar. Dank je wel. En zo dadelijk op deze zender gezellig. 5 dagen met Waldy van Genen... die de bus deze week in Volendam heeft geparkeerd. Mooie avond en tot volgende week. Dank mevrouw Bruis. Morgen is er Mangiare. Maandag voetbalt het Nederlands elftal. En dinsdag... zijn wij er weer. Tot dan. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Nu 15 maanden gratis voor starters. e-boekhouden.nl. Nieuwe smartphone, oké. Sim-only, databundels, abonnement. 12 of 24 maanden, 200 minuten, is dat genoeg? Unlimited, Daarom zijn wij er. Mobiel.nl, de winkel met telefoons en abonnementen. Die zetten wij overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij je past. Wie slim kiest, kiest bij Mobiel.nl. Direct duurzamer rijden met uw huidige wagenpark? Kies Nestemai Renewable Diesel. Een HVO 100 brandstof voor alle dieselmotoren. Levert tot wel 90% minder uitstoot van broeikasgas. Maak vandaag nog duurzame impact. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Nestemai Renewable Diesel. Profiteer nu bij mobiel.nl van 100 euro retour... na aankoop van de Samsung Galaxy S22. Check onze website voor alle deals. Wie slim kiest, kiest bij mobiel.nl. Kunst. Verrast. Kunst maakt los en verbindt. Door na te laten aan de vereniging Rembrandt... geeft u uw kunstliefde door aan toekomstige generaties. Daarmee houdt u de Nederlandse museale kunstcollecties levend. Ontvang ons informatieboekje. Ga naar verenigingrembrandt.nl/nalaten.